جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے اور میں ہوں بندہ تو ہے مولا میں ہوں بندہ تو ہے مولا مولا میں ہوں بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے بخش دے میری ساری خطائیں مولا بخش دے میری ساری خطائیں اللہ کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکات یا اللہ میری جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے یا پڑوسی بن جائے عطار الٰہی بحر رضا خود پہ مدینہ مولا بحر رضا جھولی بھر دے